Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Słuchają Państwo utworu powstałego na początku pandemii. Realizacja z 2021 roku, wybrana z promocyjnych płyt, które otrzymałem w połowie stycznia z Katowic. Elektropop. Utwory w tym stylu łączy wiele podobieństw. Krzyżujących się klisz, zachodzących na siebie jak puzzle, bez głębszych konsekwencji. Rytm, melodia, harmonia w prostych relacjach. Twórcza metoda wynika tu z traktowania muzyki jako gry. Otoczony cyfrowymi gadżetami, syntezatorzysta dzieli się ze słuchaczami swoją znajomością instrumentu i, to ważne, potrzebą nagrywania tego, co akurat zyskało jego aprobatę. Different Year i radosne granie Daniela Zarzyckiego. Thank you. Odmienny rok, mimo iż czas realizacji łączy z pandemią, pozostawia optymistyczne wrażenia. Następne nagranie Daniela Zarzyckiego z promocyjnej serii zatytułowane Somnium Digitalis powstało kilkanaście miesięcy temu. Elektroniczne impulsy zwiastują radość i żywotność. Thank you. kompozycja Somnium Digitalis rok temu została wydana na składance dedykowanej Klausowi Schulze. Electronic Music Poland dziękuję, Klaus. W utworze następnym Double Memory do Daniela Zarzyckiego dołączył Daniel Pierzecki, który swój artystyczny pseudonim Atarens wywiódł od posiadanego komputera Atari. Zresztą obydwaj muzycy są właścicielami tych do dziś wykorzystywanych w twórczości cyfrowych maszyn. W wykonaniu duetu w sumie dość żartobliwa podwójna pamięć. Thank you. polskie premiery. Molowy elektropop w studiu El Muzyki. Duet Zarzycki, Pierzecki, Atarens w utworze Double Memory. Jedyne dziś wspólne nagranie obydwu syntezatorzystów. Do końca dźwiękowej projekcji trójkowego studia słuchać będziemy solistycznych popisów w molowych tonacjach. Oto Daniel Pierzecki-Atarens w kręgu autorskiej pozytywnej wartości. Thank you. Tytuł Positive Value grał Daniel Pierzecki, promocyjny elektropop z Katowic. Zanim zaproponuję Państwu stylowe nagrania Daniela Zarzyckiego, odwołuję się do antycznych myśli, myśli tyczących społecznego oddziaływania sztuki. Oto opinia ucznia Platona. W muzyce tkwi przyrodzona przyjemność i dlatego każdy wiek i każdy charakter tak chętnie ją uprawia. Arystoteles twierdził, iż muzyka należy do rzeczy najrozkoszniejszych, sama dla siebie, jak i w połączeniu ze śpiewem. Może być rzeczą pożyteczną, szukać wytchnienia, przyjemności z muzyki płynącej. Obywatele muszą umieć pracować i walczyć, ale jeszcze więcej żyć w pokoju i oddawać się spoczynkowi. Muszą czynić co konieczne, ale jeszcze więcej to, co piękne. Według Arystotelesa potocznie piękno ma raczej zabarwienie etyczne niż estetyczne i łączy się z pojęciem dobra, gdzie czyniona muzyka pozwala kontemplacyjnie rozkoszować się dla niej samej, utrwalonej w dziele sztuki. Tyle ze skarbnicy złotych myśli antyku. Utwory Przesilenie, Krótkie spięcie i W L stacji. Przy syntezatorach Daniel Zarzycki. Thank you. Tytuły: Przesilenie, Krótkie spięcie i W L-stacji. Grał Daniel Zarzycki. Czy zgodzą się Państwo jeszcze z cytowanym Arystotelesem, że głównym źródłem przyjemności słuchania są nie tyle składniki utworów muzycznych, ale intelektualna i estetyczna refleksja? Według etyki nikomachejskiej temu, co słyszymy, towarzyszące ruch i zmienność najsilniej działają na zmysły, zwłaszcza tych urodzonych, których słuch został udoskonalony i wysublimowany przez długotrwałe wychowanie muzyczne. Tak o uwarunkowaniu percepcji pisał grecki filozof. Na zakończenie audycji utwór kończący płytę z nagraniami promocyjnymi elektropopu z Katowic. Daniel Pierzecki, Atarens, i syntezatorowa kompozycja Music X. Dziękuję Państwu.